He ism ya Allah, munyurehemu haujimla munyurehemu nusu. Nganlavu, heze ndombi yo haurahushu. Nane zitoa omachenyo wakati zire maoze nkaro. Nano mshamiri yo bu asubuhi, zijusa gava zanjia buhari mwe maadui. Hakika mwanadam, kuhahemo na wahahe ye bakili. Na harumuzo nge shahidi wahazo. Na yena pupajinji lohanza mali. Shaka tujua huka wakati yezili yoho makaburini zijo utolwa. Nezilo ho ifubani zijo ubainishiwa. Usiku uo yemula wahaongo wajuo haunro.